Goiz berri saioan gure gomiten tenorea dugu orain, demorarik galdu gabe segidan joiten gira Hendaialdera, departamentuko bostak aipatuko ditugu, eta irabazle haundia gurekin dugu Iker Elizalde egunon. Bai, egunon. Joan den astekoa beraz baieztatua, eta Anipo Bedarekin ere manduzue beraz hauteskundak irabazituzue, eta kontseilari izaren zirezte Pauen, heldu direne egunetan, pentsatzen dut eginen dela ofizialki, pozik pentsatzen dut, eta ospatzeko aukera izan duzue? Bai, pozik, atzo noski militanteekin bildu ginen ospatzeko, lehenko astean esaten nuen moduan, astapen batean ez ginuen espero ere bigarren itzuli honetan egoitia, orain orkira, eta egoitzen zaigu hori badela hemen ere abertzaleek urteetan eraman duten lanaren ondorio bat, eta azken urtean nagusiki Urruña, Hendaia eta Bidatuko herriko etxetan gure autetxiek eraman duten lana saritua izan da gure garaipen horrekin. Joan den astean jadenik egantzien nuen hori, abertzalek azken urteetan egin lanaren fruitua zela, baina konkretuki zendako orain eta zendako boz hauetan, departamentuko bozetan zure ustez? Nire ustez, departamentuko bozak alde batera utzita, iruditzen zait, badela aski nabarmen, bai hemen gure eskualdean, baina abertzaleek oro har gehiengoetan diren lekuetan, hitzetatik ekintzetara pasatzen diren gizon emakumeak, militanteak, hautetsiak, eta hori da saritua izan dena. Iruditzen zait, herritarrek ulertu dutela, bederen bozkatzerat joan direnak, esaten duguna egiten dugula, eta guregan konfiantza izaiten aldela alde horretatik, zenta noski atzo erdietxi ditugun bozka guztiak ez dira bakarrik abertzalena, hor biziki jendea initza bozkatu du guretako, horrek ardura berezi bat ematen digu, baina horrek ez digu beldurrik ematen, eta gaurtik aintzina lanean egunerokoa hobetzeko, herritarren egunerokoa hobetzeko. Hori eganen nizun zen, eta abertzale gisa horretzen zirezte, baina Pauen ez da bortxaz garen dut, nola garen dut hori, Pauen erabakitzen dire gauzak, arlo sozialeko gaiak dira, abertzalek baituzte beren ideiak arlo horietan, baina zabalagoak izaiten aldirenak, eta behar bada hortako ere manduzu? Bai, gero gure proiektua, gure proiektua osoa da, ungitzen ditu, gure jendarteak dituen behar guztiak, eta horretan entzatuko gira, hemen bartan deia proiektuak lantzen, gero Paueko parlamentu horretan defenditzeko, hori alde batetik, ze eskualde bakotsak behar ditu bere ezaugarriak, baina baita ere, antzi gabe, Ipar Euskal Herria ere bizirik dela, nik uste dut hor ere dela nahikeri bat agertzen dela, hemen erabaki gehiago hartzeko, hemen trinkatu ditzagun gure geroa, iruditzen zait hori ere saritua edo bederen bozka horrek hori markatzen duela, eta nahikeri hori azken finean gorde gabe esan dugu argiki, nahi genuela bilakaera instituzionalari dagokionez, bereziki, urratsak eman, eta horretan ere arituko gira Pauen. Komplikatua izanen da menturaz, zeren 12 kantonamendutatik 11 lortu ditu zentru eskuinak, zaila izanen da, pizu zerbait izaitea Pauen, ze estrategia eramanen duzue? Egia esateko horri ez dugu oraindik gogoeta berezirik eraman, baina nik uste dut momentu batean interes orokorrak behar duela gaina hartu, eta horretan espero dugu eragiteko aukera izanen dugula. Leia politikoa eraman izan da, izanen da seguraski hainbat proiektu eta hainbat punduei buruz, baina pentsatzen dugu ere bai, ba, badirela gai batzuk hori dena gainditu behar dutena, pentsatzen dut hemen Hendaiako portuari buruz, pentsatzen dut mendien kudeaketa eta zainketari buruz, erlaitzako gaia, mugikortasuna, guzti hoietan, ba, eragiten entxatuko gira, edo eragin baino entxatuko gira, ba, hor ere interes kolektiboa, interes partidisten gainetik kokatzea. Nahi du egan, gai batzuetan ikusten duzue adostasuna lortzea zentru eskuinarekin, ez beti oposizioko lana egitea? Ikusten duguna, ez dut uste horrela kokatu behartenik, gu gehiago kokatzen dugu interes kolektiboa, interes partikular batzuen gainetik, dena den beharkoak izanen gira lehenik hemen gure eskualdean Hendaia bilatu eta Urruñako bai auzapezekin, bai autetxiekin lanean aritzea, esan genuen, nola ikusten genuen gure zerregina pauen kontsinari gisa, eta bazen ba, eskualdearen botza aratera matea. Horrek, nik ez dut kokatzen aliantza gisa, baina bai beharko dugula manera bat atseman proiektu horiek gauzatu daitezen, beti ere herritarren egunerokoa hobetze aldera. Lehen egan duzu, zen estrategi baliatuko zinuten pauen zinutela horreino eztabaidatu. Eztabaida hori zer amaitzen da, EH Bairen bagne edo Hendaiako kantonamenduen hautagaien bagne? Ez, hor, ba, Usaian egin izan dugun moduan, Euskal Herria Baien militanteekin hartzen ditugu erabakiak, eta bihar bertan biltzar nagusi bat dugu. Bon, deia, ostegunean iraganen den lehendakariaren bozketa horretan, ba, ikusteko ze posizioa atxikitzen dugun, sobera aintzinatu gabe, esaten aldugu ez dugula ba, eskuin zentroko lehendakaria babestuko, gero ikusiko gure aldetik. Zuri beraz. Ez dakigu, oraindik ez dugu erabaki, badira beste aukera batzu, posible dugu ere norbait aurkeztu, baina hori esan bezala, biharko biltzar nagusian, militanteekin trinkatuko dugu. Ara, eganen izun, ondoko ugatxak zeintzu izanen ziren, galeginen izun, jadanik kontseilari etiketa baduzue, jadanik, alazirezte jada edo behar dira horren edo egun batzu? Edo ostegunean eginen da? Hori egia esateko ez dugu oraindik aipatu ere, eta hori ere biharko biltzar nagusiaren gai ordenean izanen da, ea bakarrik egiten giren nonenzki hoietan edo talde batean sartzen giren. Hora, guk lasaitasunez hartzen dugu guzti hau, eta bereziki inporta zaiguna da lanean aritzea herritarren mesedetan eta gainontzekoa, ikusiko dugu poliki. Alor pertsonalean, powera joatea, han politika egitea, lehen berritasun bada zuretako, abertzalenako kasik ere, naiz eta Alen Hiriak jadanik izan zen, hori nola kausitzen duzu? Egizan, mozari naiz, deia onartzen kontseilari departamentala naizela, girela, nirekin. Gero, esperientzia badut izan baina naiz hor Hendaiako Herriko Etxean auzapez ordea, Euskal Elkarkoko kontseilaria izan naiz ere bai. Beraz, arlo instituzionala edo egitura instituzionalak ezagutzen ditugu. Gero pauen beharko dugu poliki egokitu eta alden neurzian gure proiektuak defenditu eta onat ekarri. Iker Elizalde, bukatzeko, normalki Joseba Erremundegi behar ginoen gurekin, baina bi kantonamenduko hautagaia, baina utxegin digu, ez dugu lortu biltzen. Zurekin bukatzeko, amabi kantonamenduetatik zentru eskuina, bat abertzalea, eskualdean atik ezker, bozkatu du Ipar Euskal Herriak, ze irakurketa egiten duzu orokorki boz hauetaz? Bon, lehenik zoriontu behar ditugu, nahita nahi ez, nahiz eta bestela izaitia nahiko ginuken. Nik uste dut, alderdi sozialistak baduela zer gogoetatu. Ez da lehen aldia gertatzen dela, eta beste behin, astapenean aipatzen duen Ipar Euskal Herriaren bilakaera instituzionala. Nik uste dut, Euskal Herriari buruz, eien ikuspegia aldatzen ez duten bitartean, olako biharramunak biziko dituztela, ala hori alde batetik eta beste alde batetik ikusten dikitena, poliki-poliki ezkerreko alternatiba eguneroko lana eramanaz, Euskal Herria bai biakatzen ari dela, eta horrek noski posten gaitu horren atzean badelakotz lan hainitz eta militante hainitzen implikazioa, bai gaur, baina baita ere hainbat lagunei pentsatzen dut aspaldi borroka honetan ari direnak. Ala, guzti horren emaitza da gaur bizitzen ari girena. Iker Elizalde, zorionak, kargu hori bildurik, mileske gurekin izanik goizuntan, joan den astean bezala, Xuxen tenoreko, eta ondoko egunak arte. Bai, mileske zuei, eta beste.